उधर मूसा की वालिदा का दिल बेकरार था। करीब था कि वह सारा राज खोल देती अगर हमने उनके दिल को संभाला न होता, ताकि वो हमारे वादे पर यकीन किए रहें।